Literaturze i Wałży, ale nie wiem, kompletnie nie mam pojęcia, jak się ubrać, czy ciepło, czy wręcz przeciwnie. Jakaś podpowiedź. Tutaj zwracam się do Katarzyny Rudej z Belfastu, ile dobrze pamiętam. I dalej, panie szanowny redaktorze, proszę mi powiedzieć, co to był za motyw muzyczny podczas opowieści z nazwami irlandzkimi, które pan tak ładnie wymawia. Ha, wydaje mi się, że z jakiegoś filmu, ale nie mogę zgadnąć jakiego. I panie Aleksandrze, odpowiadam, ciepło, bo to muzyka z filmu Bandyta, czy Bandyci, Michała Lorenza. Pozdrowienia od Nikifora, który śleje jak zwykle z Westidu Niskiego, to już mówię z pamięci niemalże, i jeszcze parę maili nam zostało. Porzucimy je na chwilę, bo powracamy do naszego Patryka, który co chwila w sen zapadał. No właśnie, tak go znajdujemy. I wszyscy oni, jak wiemy, słuchając tej niekończącej się muzyki Sidę, w sen błogi zapadli. A kiedy już Kas Karach zakończył swe granie, poprosił Patryka, by go wynagrodził. O jaką nagrodę prosisz, duszo moja? Zapytał go Patryk. Nieba pragnę, rzekł mu na to tamten, gdyż jest to najlepsza nagroda, a okrom tego niech szczęście sprzyja mej sztuce i wszystkim tym, co po mnie uprawiać ją będą. Przeto daję ci niebo, odpowiedział mu Patryk, i daję to twojej sztuce, iż będzie ona jedną z owych trzech sztuk osobliwych, przez którą człowiek w Irlandii wszystkie nagrody pozyskiwać sobie może, a każdy mąż twego kunsztu z nie wiedzieć, jak wielką niechęcią się spotkał, gdyby, o właśnie, niech tylko w struny uderzy, nikt mu nie poskąpi niczego. I niechaj wszyscy harfiarze szczęśliwości zaznają, póki nie będą lenić się w swym kunszcie. Tak Patryk rzekł, a Kas Karach pokryciem harfę przyoblekał. Dobra ta twoja muzyka, którą nas uraczyłeś, powiedział mu Brogan Skryba. Zaiste dobra, rzekł Patryk, i gdyby nie lekkie przypomnienie muzyki Sidę, które w niej się zawierało, rzekłbym, że była ona najbliższa muzyki niebiańskiej. Jeżeli w niebiesiech wciąż rozbrzmiewa muzyka, dlaczegoż by i na ziemi rozbrzmiewać by nie miała? Powiedział Brogan. Zatem nie godzi się jej z tej ziemi wypędzać. Przeto nie mówię, że trzeba ją stąd wyrzenąć, rzekł na to Patryk. Powiadam jeno, iż nie powinno się jej oceniać ponad miarę. O, i my z umiarem sięgamy po Nucleus Thorn. than nothingness. Human eyes, its promises of the night. Drug on the fire of pleasure, our own promises of thank you. Niklas Torn. W osobliwościach muzycznych wątek pogodowy nam się pojawił. Dobry wieczór. W Dublinie 0 stopni, śnieg z deszczem. Jutro lepiej nie będzie, a film to Bandyta. Serdecznie pozdrawiam Igor. I Igor ucieszył Aleksandrę. Dziękuję za odpowiedź. Mój sen został uratowany, a film oglądałam niedawno i urzekł mnie. Świetny wybór. To był akt rozpaczy, bo przyznam się szczerze, że kiedyś czytaliśmy sobie przy dźwiękach zupełnie innej muzyki, ale jako roztrzepany redaktor zapomniałem płyty i poprosiłem Baszkę Marcinik, która nocną porą zawsze po korytarzach radiowych się błąka, czy nie mogłaby mnie czymś poratować, i właśnie tak się pojawił Michał Lorenz w naszej audycji. A wszystko dobre, co prowizoryczne i trwa najdłużej, o czym świadczy chociażby nasz sygnał. Ha. Pani Aleksandra, pan Igor, a jeszcze mamy słuchacza w Dublinie, Łukasza, który donosi, że jutro będą 2 stopnie, a zatem niewiele więcej od prognozy. No i widzimy się z Łukaszem już niedługo. Tymczasem, jeśli chodzi o podróże irlandzkie, krawędź piekła. To akurat już nie o Patryku, a o świętym Brendanie, który jak Patryk zwykł podróżować. No i krawędź piekła. Taki mały, skromniutki epizodzik. Przez 7 dni płynęli teraz po tych przejrzystych wodach, aż zerwał się wiatr z południa, który gnał ich tak mocno, że sami nie wiedzieli, kędy płyną. A liści dnia 8 spostrzegli daleko na północy jakąś mroczną krainę, smrodliwym dymem zasnutą. I kiedy statek zbliżył się do brzegu, usłyszeli sapanie w ruch puszczonych miechów, straszliwy zgiełk jakowyś i odgłos uderzeń donośnych jak huk gromu. Także wszyscy, przerażeniem zdjęci, kreślili znak krzyża. I wkrótce potem uderzył gdzieś piorun, od którego wszystko dokoła zaczęło się palić, a jego grzmot potężny niósł się daleko po falach. Rychło przybyły biesy, gęsto statek okrążając, a wszystkie zbrojne w kleszcz oraz młoty ogniste, i podążyły za nimi tak, że mogło się zdawać, iż całe morze zaraz ogniem buchnie, a liści z woli boskiej nie mogły ich ukrzywdzić. Później zaś wszystkie biesy poczęły ryczeć i rwetę z wielki czyniąc, ciskały w żeglarzy kleszczami i młotami, a toli niebawem, smutne jęki wydając, statek ich opuściły i poszły tam, skąd przyszły. Jak wam się wydaje, spytał swych ludzi Brendan, czy wydarzenie owo wesołym nazwać można? A toli więcej już tu nie przypłyniemy, mówił, albowiem były to rubieże piekła i szatan się spodziewał, że nas porwać zdoła, ale sam Jezus Chrystus zamysły jego zniweczył. I wtedy wiatr z południa popędził ich dalej ku północy, po czym ujrzeli wzgórze całe w płomieniach stojące, jakby w krąg ognistym murem obwiedzione, a nad nim chmury wielkie. Jeśli w poprzednim miejscu dym kłębił się mocno, tu było go w trójnasób. A w ten czas jeden z braci jął lamentować, jęczeć i mówił, że oto czas na niego przyszedł, przeto nie może już dłużej na statku pozostać, i rzucił się prosto w morze, a szlochał przy tym tak żałośnie, że słuchać było nie sposób. Boleje, lamentował nad swoim nędznym żywotem. Teraz widzę swój kres, a dobrze mi było z wami, lecz nigdzie już dalej wspólnie płynąć nie możemy. I nie trzeba być Sherlockiem, by wiedzieć, że wyskoczył i ducha wyzionął. Jeśli chodzi zaś o wyspę, mam pewne przypuszczenia, że chodzi o Islandię i tamtejsze wulkany, ale to już wiedza współczesna. Lady Gregory, o świętym Brendanie żeglarzu, tudzież o innych świętych i bohaterach Irlandii. Stąd opowieści, być może, jeżeli jeszcze nas dzisiaj najdzie wena, sięgniemy po kolejną opowieść. A tymczasem, skoro po irlandzku, to najnowszy Cruachan. A to na pytanie słuchacza, czy płyty dotarły? Odpowiedź jest prosta. Dotarły i z nich właśnie graliśmy najnowszego Kruahana, bo przypomnę, że dzisiaj tak niesymetrycznie troszkę więcej muzyki irlandzkiej. Witam serdecznie po długiej niepisalności. Nie pisałem, ale słuchałem. Jak dobrze słyszeć celtyckie opowieści, ale o nich to... Ach, o ile to lepsze od włoskich psychodeli. Jest jakaś szansa na opowieść o Perunie trzaskającym grzmotami w najbliższym czasie? Jest. To powiem od razu, że być może taka szansa się pojawi. Pozdrawiam wszystkich OSO słuchaczy, miłościwie nam panującego redaktora oraz całą ekipę zza konsolety, a także zjawkę z gipsem chrapiącego robala Lupusa, co we Wielkim Morzu napada na kupców, no i Wacka, który właśnie się zakochuje w osobliwościach. I po skryptum, czy będzie jakiś celtycki black metalik, na przykład Branbar. O, wyczerpaliśmy nasze źródełko z Branbarem, ale może coś, no, przywieziemy z Irlandii. Z Łukaszem będziemy na ten temat myśleć, ale ponieważ opowieści w naszym magazynku są ważne i książki, to skoro jesteśmy przy Irlandii, to jak żeby ominąć i ten wątek. Tym razem Columcille i jego historia. Columcille był człowiekiem intensywnych uczuć i kochał piękne przedmioty, co było niewątpliwie spadkiem po królewskim dzieciństwie. Szczególnie był czuły na geniusz losu Derry, nawiedzanego przez anioły, jak zwykł je nazywać, gdzie ufundował pierwszy klasztor w życiu, gdzie jeszcze przed pielgrzymką do Tur, i które opiewał w swej zmysłowej poezji, nie mającej sobie równej w staroirlandzkim kanonie. Jeszcze bardziej niż swoje strony rodzinne kochał książki. Szczególnie pięknie wykonane rękopisy. Jako student zakochał się w wyjątkowo pięknie zdobionym i niezwykle cennym psałterzu swego mistrza. Postanowił po kryjomu zrobić sobie jego kopię i tak widzimy go w klasztorze Finiana w Molville, jak siedzi zgarbiony nad wymarzonym psałterzem i kopiuje go w ciemnościach. Legenda głosi, że nie miał świecy, ale pięć palców lewej ręki świeciło jak pięć płomyków, podczas gdy prawa pilnie przepisywała. Legenda jest upiększona wieloma szczegółami tego rodzaju. W końcu jednak wszystko się wydało i Columcille'a przywiedziono przed oblicze króla Diarmaita, który wydał słynny wyrok. Każde ciele należy do krowy, każda kopia do książki. Była to pierwsza rozprawa sądowa o prawa autorskie. No ale ponieważ sprawiedliwość sprawiedliwością, czy tam sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, Columcille, zmuszony do oddania kopii Finianowi, za dużo miał w sobie z arystokratycznego poganina, by zapomnieć o takim upokorzeniu. Tu w nawiasie pamiętajmy, że to jego własny klan Conail ciągle jeszcze parzył świeżo koronowanego króla z klaczą. Dla tych z Państwa, którzy nie są obeznani z obyczajami dawnych królów irlandzkich, był taki obyczaj, że raz do roku musiał kopulować z białą klaczą. Ale ten wątek na razie porzućmy. Kiedy więc jakiś czas później jeden z uczniów Columcille'a został zabity z rozkazu Diarmaita, książę zakonnik nie omieszkał wykorzystać nadarzającej się okazji. Bóg, który ma w opiece wszystkich mnichów, musi być pomszczony, oświadczył. Zmobilizował zatem swych potężnych pobratymców i wydał bitwę siłą Diarmaita, pokonując go sromotnie. Kiedy ucichł gwar bitwy, pozostały 3000 poległych i tylko jeden z nich po stronie księcia Columcille'a. Samo się przez się rozumie, że sporny psał też przypadł w udziale Klumsilowi jako łup wojenny i odtąd nazywano go Katach, czyli wojownik. Niestety zwycięstwo to miało również mniej przyjemne dla Klumsila następstwa. Przez pewien czas był objęty ekskomuniką, co było zwyczajową karą dla zakonnika chwytającego za broń. Ale to już dzieje, które nas nie interesują. Takie rzeczy, mam nadzieję, że obyczaje wiele się w Irlandii zmieniły, zwłaszcza myślę tutaj o tych klaczach. Ale mówimy o świętych, o kościołach i w związku z tym sięgamy po najnowszą płytę Lizy Culbert. Już prezentowaliśmy z niej fragmenty. Myślałem, że to moje wielkie odkrycie, zwłaszcza, że bardzo długo namawiałem Lizę, by nam płytę przysłała, ale okazało się, że słuchacze znają jej poprzednie dokonania i że po prostu nie znać Lizy, a chyba jako jedyny dokonałem tego wyczynu. W związku z tym teraz wątek kościelny się pojawi, ale jakże inny, bo cała płyta, to już mówiłem, poświęcona jest historii domu dla samotnych matek, tego, z którego jakoś dziwnie znikały dzieciny, a później okazało się, że przy domu jest całkiem spory cmentarz wypełniony ciałkami i kosteczkami milusińskich. Cała płyta na ten temat. W związku z tym, że Irlandia, a może dwie miniaturki. Thank you. 10 czy 11 minut dzieli nas od godziny drugiej. Powoli dobijamy do fortu, do portu, a tymczasem pisze do nas pani Dominika. Szanowny panie redaktorze, osobliwości jak zwykle ratują moją edukację. Już mam się kłaść spać, ale gdy tylko zabrzmią dźwięki Batorego, ożywiam się i zasiadam do przeróżnych zajęć. Od rysunków przez projektowanie ubioru, kończąc na szyciu. Swoją drogą nawet maszyna podryguje w takt muzyki i chętnie współpracuje przy rozwiązywaniu nieprzeniknionych zagadek krawiectwa. Pozdrawiam serdecznie nocną porą, Dominika. Pozdrawiam wszystkie koleżanki w sesjowej biedzie oraz wszystkich osobliwych słuchaczy. A jeśli chodzi o krawiectwo, to chyba krawiectwo ciężkie, jeżeli jest takie, jest szczególnie na tę muzykę czułe. A cały czas patrzę, że nowości w sprawie pogody w Belfaście będę patrzył i być może coś jeszcze przywieziemy z tej Irlandii z Łukaszem. Teraz już pora kończyć. Patrzę jeszcze na informacje. Szukam ich, dlatego tak nieskładnie mówię. Szukam od Janusza. Otóż jeśli chodzi o zespoły, które mają wystąpić na trasie Folk Metal Crusade, Heaven Foray i Netherfell, wystąpią 31 marca w Gliwicach z Krywodą, 9 kwietnia we Wrocławiu z Wolfinderem, 10 kwietnia w Łodzi z Walkenradiem i Black Verve Band, 11 w Warszawie w Progresji w takim samym składzie plus Odhalan i później Częstochowa, ale to już są rzeczy, które wybiegają w przyszłość tak znacznie, że na razie je porzucimy, bo koncert, który już miał miejsce, to Omnia. Zaczęliśmy od Supportu, teraz już na Omni. Przepraszam, jaka Omnia, ale też z Holandii. Epica. Zaczynamy, czy kończymy od zespołu, który był główną atrakcją. A za tydzień, no może mniej irlandzkiego, chociaż kto wie, a nowości z Rosji czekają.